तो आजकल जगह जगह दुकानों पर या घरों में इस तरह के लोग आ जाते हैं जिन्होंने सर पर चादर डाली होती है या मालाएं पहनी होती हैं, हाथों में कई कई और बड़े बड़े नगों वाली अंगूठियां होती हैं, और वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी चीजें करके दिखाते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। तो इस तरह के लोगों का भी अदब करना चाहिए और इससे भी फेस पाने का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो ये छुपा हुआ कहा है, ये तो बिल्कुल ये तो बोर्ड चढ़ा के निकला कि मैं पहुंचा हुआ हूँ। पहुंचा हुआ तो है ही है, कोई शक नहीं है। जो वलीउल्लाह होता है वो अल्लाह तक पहुंचा हुआ होता है, जो ड्रामेबाज होता है वो शैतान तक पहुंचा हुआ होता है, पहुंचे हुए दोनों होते हैं। मगर हमने तो वलीउल्लाह की तज़ीम करनी है ना, फेस तो वली के पास मिलेगा, बाकी ये तो घर खाली कर लेगा, जो कुछ है वो भी आपका लूट लेगा। तो ये जो बड़े बड़े अंगूठे चढ़ाकर और मालाएं पहनकर और बिलेट से अपने चीरे मारते हैं, नंग धड़ंग होते हैं, बाजू का एक लंगोट कस लेते हैं, बदन भी नंगा रखते हैं, मैंने देखे हूं बाकी तो बिलेट से चीरे बने होते हैं, खून निकला होता है। तो ये सब ड्रामाबाजियां होती है और लोग बेचारे वो डर के बाबा जी साई करके वो बस इनका भी गुजारा होता रहता है, कुछ ना कुछ इनको वो डाल देते हैं लोग। ऐसों का तो क्या, ऐसों के तो बिल्कुल पनारे भी नहीं पड़ना चाहिए, इनके परछाई से भागना चाहिए। इस तरह के लोग बाज औकाती है कि वो जादू और ये वो करके नजरबंदियां करके भी लूट लेते हैं, जेब खाली करवा लेते हैं, घर खाली करवा लेते हैं कि ला सोना दुगना कर दूंगा, वो फिर ले आता है दुगना हो जाता है, जब वो जाता है तो क्या लुट गया हो लुट गया। तो इसलिए ऐसों के चक्कर में ना है, वली जो है ना खुद थोड़ी बोलेगा कि मैं वली हूं, मैं पहुंचा हुआ हूं। अरे वो तो खैर अगर कोई दावा करे मैं वली हूं तब भी ये इसके बातिल होने की दलील नहीं है। हमारे घोस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि जब आपसे अर्ज की गई कि आपको कब पता चला अपनी विलायत का, मुझे बचपन से पता चल गया था अपनी विलायत का, क्योंकि फरिश्ते मुझे मदरसे तक छोड़ने जाते थे, उस वक्त मुझे पता था कि मैं वली हूं। तो ये तो घोस पाक तो वो वली है कि जिनकी विलायत पर इत्तेफाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे, फिरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे, फिरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचा को जाते थे, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का। कि मैंने तो वसीयत कर दी कि मेरे कफन पर लिख देना या गौसे आजम, मदनी वसीयत नामे वसीयत की हुई है मैंने। अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। तो गौस पाक की तो क्या शान है, इनके खादिम तो इंशाल्लाह बख्शे ही जाएंगे इनके कर्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इनके गुलाम हैं, इनकी गुलामी पर हमको नाज है। एक साहब फोत हो गए घोस पाक के दौर में, और वो थे घोस पाक के धोबी, कपड़े धोए थे इन्होंने घोस पाक के। तो जब तो इनको किसी ने ख्वाब में देखा होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बोले होना क्या था, मैं कब्र में गया मुनकर नकीर आ गए सवाल पूछने के लिए, मैंने कहा मुझे जानते नहीं, मैं तो घोस पाक का धोबी हूं, तो इनके कपड़े धोए मैंने। मुनकर नकीर तशरीफ ले गए कब्र में, अमन कायम हो गया। ये किताब किसी किताब में ये वाकया, फिरिश्तों रोकते क्यों हो مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو, مجھے جنت میں جانے سے لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا, لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم, جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا, رضی اللہ تعالی عنہ.